En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vores børn er tilbage i skolen efter ferien. Men når skoleåret er forbi næste sommer, så vil uligheden blandt dem være vokset. I årtier har politikerne forsøgt at bekæmpe den sociale ulighed i folkeskolen. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil får i dag kritik for ikke at gøre noget som helst ved den hårdt kritiserede folkeskolereform. Men indgrebene har ikke hjulpet. Tværtimod. Spændet mellem advokatens pige og kassedamens dreng vokser og vokser. Men hvorfor? Og hvad skal der til for at bremse den udvikling? Det taler jeg med Stefan Hermann om i dag. Han er rektor for Københavns Professionshøjskole, der årligt uddanner ca. 1000 lærere. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. I dag skal vi jo tale om ulighed i folkeskolen. Og Dansk Arbejdsgiverforening har set på, hvordan det går med gennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve. Analysen viser, at siden 2002 er karakteruligheden mellem børn af akademikere og børn af ufaglærte og faglærte steget. Også uligheden mellem piger og drenge er steget. Hvorfor? Der tror jeg, altså uligheden, det er der ingen tvivl om, at den stiger, og den stiger markant. Hvorfor den stiger, er lidt mere sammensat spørgsmål. Og der tror jeg, vi kan skelne mellem sådan to afdelinger. Der er nogle eksterne årsager, og så er der nogle interne årsager, der handler om skolen og pædagogik, hvor de eksterne meget handler om samfundsudvikling og politik. Mm-hmm. Og kigger vi på de eksterne først, så stiger uligheden i vores samfund i det hele taget. Vi segregerer os mere og mere i forhold til, hvor vi bor, hvem vi bor sammen med. Ja, vi gifter os faktisk i stigende grad med dem, vi ligner. Og det fremmer, spredning og ulighed. Og det slår også igennem på skolerne, fordi vi også har fået frit skolevalg, og fordi vi jo går i skole der, hvor vi bor. Mm-hmm. En anden ekstern variabel, et eksternt forhold, som spiller ind på uligheden i skolen, det er, at vi har fået en etnisk meget mere sammensat befolkning, hvor at elever, altså mennesker, børn af anden etnisk herkomst, alt andet lige, klarer sig ringere i skolen, end etnisk danske børn gør. Mm. Etnisk piger er lidt en undtagelse, men det er det klare mønster, og det slår også igennem på skolerne, hvor at vi også kan se, at segregeringen jo, den første jeg omtalte, den også slår igennem, når skolerne bliver mere opdelte. Og jeg forstår godt så langt hen ad vejen, at vi deler os mere op. Vi er mere sammen med dem, som vi ligner. Den opdeling ser vi i det danske samfund. Men hvorfor fører det nødvendigvis til, at uligheden i karakterer stiger? Jamen det, der sker, det er, at de uligheder, de går jo ofte i spænd. Altså hvide skoler og brune skoler, eller hvad man kalder det, har jo så ofte også en tendens til, at de brune skoler er socioøkonomisk set mere belastet, end de hvide skoler er. Så det vil sige, at nogle af de faktorer, vi ved, altså fra al pædagogisk forskning og uddannelsesforskning, der ved man, at forældrebaggrund er fuldstændig afgørende for, hvordan eleverne klarer sig. Det er faktisk den vigtigste variabel. Mm-hmm. Og så på næste pladsen, der kommer så undervisningskvalitet. Så klart, de her ting slår igennem i skolen, hvis vi kigger på nogle af de eksterne forhold. Men det, at akademikerbørn får bedre karakterer end arbejderbørn, er jo ikke noget nyt. Det nye er, at spændet mellem dem stiger. Ja. Hvorfor gør det det? Og det er der, hvor vi er nødt til at kigge på nogle af de interne forhold i skolen. Skolen lægger meget mere vægt på præstationer, på målopfyldelse. Skolen lægger meget mere vægt på, at du kan håndtere meget komplekse sammenhænge, for eksempel i faget dansk. Det er ikke nok at præstere helt simpelt i en diktat eller i en fremlæggelse af, hvad en tekst handler om. Det bliver ofte meget komplekst og meget mættet mål. Og det er børn af veluddannede forældre ofte meget bedre til at navigere i, end børn af forældre, der ikke har den baggrund og ikke har den kultur for at tale om tingene, analysere dem og fremstille dem med forskellige sproglige variationer. Så på mange måder kan man sige, at akademiseringen af skolen, hvis vi skal bruge det begreb på det, er måske en intern forklaring, som også kan pege retning af en stigende ulighed. Mm-hmm. Så er der det forhold, at skolen har i dag jo langt færre meget praktiske fag, end den havde for 30, 40, 50 år siden. De fylder simpelthen langt mindre. Man kan ikke sige, at de fag, så at sige, er redningen for arbejderbørn, men det var dog fag, hvor præstationerne, hvor identifikationen, genstandene var nogle andre end de meget boglige fag, mm-hmm. og som også udfordrede børn fra boglige hjem eller fra akademikere hjem. Hvad er det for nogle fag, vi har sagt farvel til folkeskolen? Jamen, man kan jo sige, at husgerning var et fag, sløjt var et fag. Fagene er der egentlig stadigvæk, men i sådan nogle sammenklappede størrelser som madkundskab og håndværk og design, som ikke fylder så meget og slet ikke fylder i de målsætninger, skolerne testes på, som jo altid handler om dansk og matematik og engelsk og naturfag. Mm-hmm. Det er sådan, hvad det, man primært holder øje med, når man kigger på, om man leverer kvalitet. Det har ikke været de andre fag. Så skolen er blevet mere boglig, mere akademisk. Men når man kigger på statistikken, så får pigerne også bedre karakter end drengene. Og igen, det er jo ikke bare det, at piger får bedre karakter end drengene, det er det, at uligheden mellem drengene og pigerne stiger. Ja. Hvorfor? Hvis man kigger på forskningen, så har man faktisk svært ved at få helt fat om det spørgsmål. Men noget, som jeg tror, man er nødt til at kigge på, hvis man skal forstå den stigende ulighed mellem drenge og piger, det er, at vi formentlig i vores pædagogik også går ret kønnet til værks og har lavere forventninger til drengenes evne til at præstere i skolen, end vi har til pigerne. Vi forventer, at pigerne er bedre til at holde orden på tingene. Vi forventer, at de er bedre til at præstere. Vi forventer, at de er bedre til at koncentrere sig. Mm-hmm. En rigtig dreng har jo krudt i røven, ikke? Og en sød pige er en yndig prinsesse. De forventninger betyder formentlig noget i skolen og pædagogikken. Så tror jeg, at det forhold, at skolen samtidig er blevet mere boglig, og samtidig lægger mindre vægt på det, der har været tilskrevet som klassisk drengkvaliteter, formentlig også kan forklare noget af det. Stefan Hermann, hvorfor er den her stigende ulighed i karakterer i skolen overhovedet et problem? Jeg synes faktisk, det er et godt spørgsmål, og jeg vil svare på dit spørgsmål todelt. Det er et problem, fordi at vi tænker, at skolen ikke får givet børnene lige chancer. Skolen får ikke indrettet sig, udvirket en pædagogik, prioriteret nogle fag, der stiller børnene lige. Og vi vil jo gerne have, at børnene skal stilles lige i deres skolegang. Det er derfor, vi kalder dem alle sammen elever. De er alle sammen elever, og de skal eleveres. På den måde bliver det et problem, hvis skolen skaber ulighed. Nå, det er ligesom den ene del af det. Den anden del, det er ikke et kæmpe problem, at der er forskelle, og de præsterer forskelligt. Fordi skolen er ikke resten af deres liv. Og alle skal ikke være ens i præstationer, interesser og identiteter. Det, der bekymrer i forbindelse med den stigende ulighed, det er, hvis den ulighed skyldes en stigende segregering. Mm-hmm. Man kan sige det på den anden måde, at en folkeskole, alle går i med ulighed, og hvor den er fuldstændig blandet, er bedre end folkeskoler, hvor uligheden er ekstremt koncentreret med store spredninger af meget succesfulde skoler og det modsatte. Mm-hmm. Fordi vi skal ikke bare raskt konkludere, at drenge og piger skal klare sig fuldstændig på den samme måde, men det er bekymrende, at stigningen over en 20-årig periode er så markant, som den er mellem kønnene og mellem akademikere eller børn fra veluddannede familier og børn fra familier uden uddannelse. Hvorfor er det bekymrende? Fordi det er en stigning, og vi kan se, at den kommer samtidig med, at vi har gjort skolen meget med bolig. Vi har lagt vægt på meget større resultatfokus, flere og flere eksamensfag, større vægt på at være uddannelsesparat og tage sig en uddannelse bagefter. Skulle man ikke have gjort de ting, alle de ting, du nævner, altså skærpet kravene i skolen, gjort den mere akademisk, hævet antallet af eksamener, alle de ting, skulle man ikke have gjort de ting? Den fase, dansk skole er inde i nu, er en fase, der påbegyndes omkring år 2000, 2001, hvor PISA-undersøgelserne kommer, og hvor, så at sige, chokket over, at vi ikke har verdens bedste folkeskole, ligesom slår igennem. Vi kan se, at man kun har middelpræstationer i læsning og matematik osv. Og der sætter den daværende borgerlige regering og skiftende brede flertal en meget klar kurs, der handler om at stramme op på kravene, stramme op på resultaterne, stramme op på antallet af eksamensfag, lave fælles mål, styrker tilsynet, krav om kvalitetsrapporter osv. Alt det der gør man faktisk med en ret stor modstand fra skolens side. Så der foregår egentlig en politisk kamp i nullerne mod pædagogikken, den herskende pædagogik, kunne vi kalde det, i skolen. Synes du, det var en forkert kurs? Var det forkert at stramme op på det tidspunkt? Jeg var 100% enig i, både dengang og i dag, i, at det at forsøge at styrke alle børns faglige udbytte af skolen, deres dannelsesmæssige udbytte, var fuldstændig korrekt. Det, jeg kan ærge mig over, det var, at den modernisering af skolen skulle ske så meget med styring, og ikke mere med bedre uddannelse, en stærkere kultur, stærkere ledelse. Der tror jeg, man kan sige, at nok lykkedes der meget, men det viser sig, at udviklingen formentlig har været primært til gavn for nogle segmenter end andre. Men du siger selv, at hele ideen med folkeskolen er, at vi skal skabe lige muligheder, lige betingelser. Mm. Så skal vi jo ikke have 117 folkeskoler, der foregår på 117 forskellige måder. Så skal vi jo have styring. Så skal vi jo sikre, at vi gør det på en måde, som sikrer det. Ja, og der er et paradoks. Fordi folkeskolen, som er demokratiets skole, skal have nogle fælles karaktertræk på tværs af de enkelte skoler. Ellers vil vi jo bare have kommunale friskoler. Mm. Nå. Så det er jeg helt enig med politikerne i. Og man skal også styre. Det, som er dansen, om du vil, i det her, det er, at politikerne kommer ikke igennem med deres hensigter, uden at have lærerstanden, skolerne, lederne med. Nå, men lærerstanden, som var meget stor modstander af nationale test, som var meget stor modstander af at få flere prøvefag, som var meget stor modstander af det ene og det andet og det tredje i den her periode fra år 2000 cirka, må jo også gøre sig klart, at skolen er ikke lærernes, skolens er demokratiets. Og derfor skal man jo dosere sit medspil, sit modspil på en sådan måde, at man ikke risikerer at skabe for meget en dum lovgivning, for meget en detaljregulering. Man skal så at sige altid bruge sin frihed kvalificeret. Mm-hmm. Og der, den kamp, den force, den er jo virkelig stærkt op gennem nullerne og helt op til og med skolereformen, hvor man kan sige, at politikerne erkender, at de har tabt kampen om skolen. Men ansvaret er også lærerstandens, en lærerstand, som ikke har indset, at skolen er ikke deres, skolen er demokratiets. Ansvaret er også lærerne, lærernes fagforening. Ansvaret er også ledernes. Ansvaret er også skolebestyrelserne, og i høj grad også kommunalbestyrelserne. Mm. Du siger, at politikerne med reformen i 2014 indser, at de har tabt kampen om skolen. Men reformen ændrede jo intet ved den udfordring, som vi taler om i dag. Den voksende ulighed, altså spændet mellem de gode og de dårlige karakterer i folkeskolen, den er bare steget, støt og uforandret, uanset hvad politikerne har foretaget sig siden 2000. Reformen, som træder i kraft i 2014, er det sidste store sådan, forsøg på at lave ny arkitektur i skolen. Ændre indholdet, ændre styringen, ændre ledelsesrummet, skrue op for produktionen, altså flere timer. Mm. Den reform har ikke virket, slet ikke efter sine hensigter. Og den reforms både tilblivelse, men også gennemførelse, fortæller en historie om, at det politisk set er ufatteligt vanskeligt at gennemføre noget i skolen, hvis du ikke har alle skolens parter med, og hvis ikke alle er med på det lange seje træk. Og det skete jo ikke her. Mm. Det ændrer ikke, at der var legitim modstand fra lærers side og alle mulige anden side, men allerede i 2014, altså godt og vel halvanden år efter, at reformen skulle implementeres, begyndte støtten jo så at sige at falde fra. Først fra kommunerne omkring arbejdstidsaftalen. Så var SF og Radikale ude at undskylde. Og hverken Mette Frederiksen, der bliver ny formand for Socialdemokratiet, eller Lars Løkke, som bliver statsminister i 15, stemplede for alvor ind på den, og man får en meget reformkritisk undervisningsminister. Så på den måde er den jo ikke blevet gennemført efter sin tanke. Jeg mener også, at elementer i den var, skudt over målet. Men den havde jo, skal vi huske på, når vi taler ulighed. For første gang nogensinde lykkedes det jo et folketing faktisk at sætte det, man næsten kunne kalde en socialpolitisk dagsorden for skolen. Nemlig at skolen skulle med til at mindske uligheden, og derfor var det en målsætning. Og det har man aldrig før lykkedes med at få ind ligesom som et mål for skolen. Det kæmpede Socialdemokraterne for i 20'erne og 30'erne, men man måtte altid give for tabt, når det for alvor kom til at formulere de stærke politiske ambitioner. Men det smager jo endnu mere mærkeligt i munden, når man kigger på det i dag. Altså som du siger, formålet med reform i 14 var blandt andet at bekæmpe den sociale arv. Og hvad er der sket siden? Det eneste, der er sket, det er, at uligheden er øget. Ja. Så det er jo totalt fejlslagent projekt. Det er ikke et projekt, der er lykkes. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvad skal vi gøre i stedet for? Hvad er det, der skal til for at bryde den sociale arv i folkeskolen, i stedet for, som det er nu, faktisk have en folkeskole, som forstærker den sociale arv? Jamen, det første helt fundamentale, der skal på plads, det er, at folkeskolen er et sted, hvor folkets børn går. Og det går den forkerte vej. Der er flere og flere elever, der siver, og det skete langsomt over en 20-30-årig periode til de frie grundskoler, altså privatskoler og friskoler. Det fremmer segregeringen, der bliver den mindre folkets mødested. Og det er den ene udvikling, der skal stoppes. Hvordan skal man stoppe det? Fordi jeg tror, alle forældre på principielt plan er enige med dig, men når de står med deres eget barn i skudlinjen, ja. Når du skal sende dit eget barn ind i en dårlig skole, så vælger du noget andet. Så sender du dit barn på privatskole. Det gør politikerne jo det også selv. Hvad skal der til for at vende den udvikling? Jamen, jeg er ikke sikker på, at der er den forsamlede politiske vilje til at forvente udviklingen. Lige om lidt, så vil tallet af børn og elever, som går i frie grundskoler, det vil være så stort, at det er noget nær umuligt at ændre på. Det, der så vil ske, det vil være, at man vil komme med alle mulige hit på som forslag til, hvordan vi kan få frie grundskoler til at ligne folkeskolen lidt og få dem til at påtage sig flere forpligtelser. Men det vil være noget nær umuligt at realisere, fordi de har en grundlovssikret frihedstradition, der betyder, at det er utroligt svært at komme igennem regulering. Hører jeg det rigtigt, når du siger, Stefan Hermann, at der er faktisk ikke politisk vilje til at redde folkets skole? Min vurdering er, at lige nu, der er ikke den politiske vilje til at skrue på de meget store håndtag. Et stort håndtag, kunne det for eksempel være at fjerne frit skolevalg? Det kunne være et stort håndtag, og der er ingen, der politisk set vil ture at gøre det. Nej, det tror jeg vil være politisk selvmord. Ja, det tror jeg også, det vil være. Der er heller ikke nogen, der overhovedet ønsker at regulere de frie grundskoler, eller give dem et markant større ansvar. Tværtimod så taler man om at lave kommunale friskoler, hvor kommunerne også får mindre at sige. Og der er ikke nogen af de her, der er ikke noget, der tyder på, at man for alvor vil fremme, eller man vil stoppe sivningen til folkeskolen, eller fra folkeskolen, eller for alvor fremme en større lighed i skolen. Men så lad mig spørge dig om noget andet, som jeg kiggede på i undersøgelsen. Fordi ja, spændet øges mellem de gode elevers karakterer og de dårlige elevers karakterer. Men folkeskolen flytter jo samlet set alle eleverne op. Ja. Altså karaktergennemsnittet i hvert fald er steget i perioden 2002-2020 samlet set for alle eleverne fra et gennemsnit på 6,0 i 2002 til 7,2 i 2020. Det er vel meget godt? Eller hvad? Ja, det er fint. Og jeg tror også, man skal huske at tage de absolute gevinster med, at der er jo langt flere børn og unge, der i dag kan mere, end de kunne for 30 år, 40 år siden. Vi skal lige huske på, at det var ikke den perfekte folkeskole, vi havde i år 2000, hvor dens nye kapitel starter, om du vil. Det var ikke den perfekte folkeskole, vi havde før reformen i 14. Men vi er nogle gange sådan indrettet som samfund og som sociale væsener, at vi måler os i forhold til hinanden, og vores forventninger stiger hele tiden. Så derfor vil det spænd, der er kommet, det stigende spænd, der er kommet, det vil generere en større polarisering og en større utilfredshed og skabe, tror jeg, nye spændingsakser eller spændingsniveauer mellem befolkningsgrupper, som også kommer til at bo mere og mere adskilt og leve mere og mere adskilt i deres egne enklaver. Nu du taler om politikernes ansvar og det pædagogiske ansvar, så vil jeg spørge dig. Du er rektor for Professionshøjskolen Metropol. Det har du været siden 2008. Københavns Professionshøjskole. Københavns Professionshøjskole. Og I uddanner årligt 800-1000 lærere. Det vil sige slag på tasken over 10.000 lærere i den periode, som Dansk Arbejdsgiverforenings undersøgelse afdækker. Har du i årenes løb sørget for at klæde dit bidrag til lærerstanden godt nok på til at bekæmpe den sociale arv? Jeg synes, jeg har gjort det så godt, jeg kunne. Men der er ingen tvivl om, at jeg tror, at den del, der handler om at gøre lærerne meget stærkere i skole-hjem-samarbejdet, det vil sige bygge den bro til familierne, sådan så eleverne er skoleparate, sådan så eleverne er med på den pagt, der er mellem skole og hjem. Det er et kritikpunkt af læreruddannelsen, og jeg mener, at det et stykke hen ad vejen faktisk har været rigtigt. Det burde vi have gjort bedre. Så tror jeg, at, og det er et meget personligt standpunkt, at vi kunne formentlig godt i endnu højere grad have lært lærerne, de lærerstuderende, at de skal indtage en autoritetsrolle, at de er samfundets fornemmeste repræsentanter i pædagogisk forstand for det her demokrati. Og de skal turde stå i den autoritetsrolle med en klar rammesætning, et bredt register af pædagogiske værktøjer og formidle og løse skolens opgave. Det kunne vi godt have været tydeligere på. Det er vi blevet tydeligere på. Skal lærerne være mere autoritære, det du siger? Nej, de skal ikke være autoritære, men de skal være autoriteter. Og det er faktisk relativt nyt, at lærerne igen begynder at tale om sig selv som autoriteter. For 15 år siden og 20 år siden, der når en lærer, eller vi kunne bare sige en fagforeningsrepræsentant, talte om læreren som autoritet, så skyndte man sig altid at sige, men altså ikke autoritær, fordi den sorte skole skygge skabte en forlegenhed omkring autoritetsbegrebet. Og der er vigtigt at fastholde autoritetsbegrebet. Børnene skal, som elever skal møde læreren som en autoritet. Det gør mange elever også. Men det er ikke helt 100% masseret ind i lærerprofessionens selvforståelse. Det tror jeg, vi skal have gjort. Så lærer med større autoritet, det kan være med til at bekæmpe den sociale arv. Bekæmpe den sociale ulighed i skolen. Min pædagogisk forskning peger på, at en meget klar rammesætning, en meget klar tydelighed for læreren som autoritet, er godt for alle børn, men jo ikke mindst for de børn, som ikke, så at sige, kommer hen i skolen og kan afkode alt det usagte, alle de akademiske normer på forhånd. Mm. Så det tror jeg vil bidrage til det. Stefan, de børn, der lige er startet i folkeskolen, når de går ud om 9 år, ser vi så en større ulighed mellem de gode og de dårlige elever der? Eller tror du, vi har fået vendt udviklingen? Jeg tror, der er en meget stor chance for, at vi ser en større ulighed. Der er ingen tvivl om, at rigtig mange børn vil opleve en rigtig god skolegang. Med gode skoler, hvor der er stor vægt på, at de lærer at trives og dannes, og rigtig mange lærere vil forstå sig som autoriteter, etc. etc. Men jeg tror, at uligheden vil stige, med mindre, at der blandt både de politiske partier på Christiansborg og regeringen, og blandt skolens aktører, forældrene, lærerne, lederne, også er villige til at gøre noget, som gør ondt, som koster. Stefan Hermann, tak for det. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Redaktionen er Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.